radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 414 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a l'edició 414 i que amb tantes ganes i amb tanta passió fem per a totes vosaltres. El primer que farem serà, com sempre, però, presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio perquè sapigueu qui teniu aquí. El primer a ser presentat és aquest que ens toca les màquines d'allò més bé, aquest que ens arregla els problemes informàtics i tècnics a les mil meravelles, aquest que ve de Mollerussa però que viu a Terrassa i que és una joia de persona, el nostre estimadíssim Reverendo Teclas, te reviento Teclas. Què passa, guapo? Epa, què tal? Aquí des de la coveta un altre cop. Que bé que ens ho vam passar la setmana passada, eh? Mare meva. Quin plaer estar allà a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Mare meva, la que vam liar a Berga. El següent a ser presentat és el que està a la vora del mestre Tecles, directe des de Barberà, denominació d'origen castellà del Vallès, una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa, bonic? Com estàs? Bé, però ara amb més veu i tot. Ara bé. Em veu a punt per un altre programa més, per posar molta tralla i per aviam què passa. Molt bé. I un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que rebenta els ciments de Can Capablanca i de l'Ateneu Llibertari de Berga i d'allà on vagi, amb els seus temes arranganos, directe des de Sant Jaume Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, és el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Hola, bona tarda, família. Doncs molt bé d'estar una altra vegada aquí. La veritat que, com comentava el Riqui, el programa del dissabte amb Ràdio Pinsenia va ser espectacular, amb tot de programes allà en directe. Mare meva. Sí, jo crec que dels programes que hem sortit fora amb que m'he quedat amb més bon regust de boca, no? Sens dubte, la veritat és que l'acollida que vam tenir, gent que es coneixia el programa, gent que ens coneixia per la veu, bueno, vam tenir una sèrie d'inputs amb tota la gent del Berguedà i de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, impressionant. Ens van tractar de mil amors, des d'aquí totes les gràcies, mil gràcies, penya, per venir a l'Ateneu Llibertari, mil gràcies per fer-nos costat i per tractar-nos com ens veu tractar, que la veritat és que no ens vam sentir com a casa, ens vam sentir realment a casa. I tant. O sigui, va ser espectacular. A més, no, també crec que un valor afegit és que tots els que vam anar cap allí teníem el dia lliure sencer, sí. I no vam anar només una o dues hores abans del programa per fer el programa i després unes birretes més, sinó que vam anar des de el bon matí amb el vermut ja, no? I vam poder gaudir de tota la jornada. Va ser molt guai. Més distesament, no sé, fantàstic. Mil gràcies al Jordi, que s'ho va currar a tots els nivells, a nivell tècnic, ens va fer l'acollida, ens va fer que no ens faltés de res. Mil gràcies també a tota la gent de la barra, a l'Isma, que estava allà, doncs, també impressionant, l'Isma, eh? Em va deixar enamorat aquell xaval. Els del dinar, amb opció vegetariana i vegana. Sí, també. Sí. Bueno, no va faltar un detall i la veritat és que... Birres artesanes. Des del pim-pam-pum... Valor afegit. Sí. Es podia fumar. I des del pim-pam-pum també dir que vam donar-ho tot, vam intentar fer el millor programa possible i ens va sortir tan bé com crec que havíem pensat i va quedar una trobada, una jornada de ràdio en directe d'allò més lluïda, també amb tots els programes de Ràdio Pinsenia, Setmana Tràgica, que feia temps que no sonaven, i les notícies, i bueno, un munt de programes que van sonar que va ser guapíssim, la veritat. I no només nosaltres, sinó que ells mateixos van gaudir molt perquè... Com ara deies que hi havia algun programa que ja feia temps que no es feia i es van retrobar, van dir, buah, és que després del retrobament aquest, ara no podem deixar-ho aquí. Ara hem de tornar, ni que sigui periòdicament, no? I tant. La setmana tràgica de tornar a Ràdio Pinsenia, de tornar a les zones lliures del Berguedà, i des d'aquí els animem a que continuïn endavant, que no s'aturi Ràdio Pinsenia, que és un projecte que fa una patxoca tremenda amb FM, amb podcast també, amb directe a ràdio per internet. Bueno, és un projecte que és brutal, i des d'aquí molts anys i molta salut i molta lluita per la gent de Ràdio Pinsenia. I no, també... no només la ràdio, sinó que el casal, perquè sí. Es veia que allí hi havia gent de la ràdio, però també gent del casal. Sí. de totes les edats. I tant. Una mescla molt guapa de, sí, de jovent i gent més veterana. No sé, sí, sí. Jo vaig al·lucinar, vaig gaudir molt, estava allí com... Molta intergeneracionalitat, és veritat, que també n'hi havia, des de canalla fins a ancians i ancianes, vull dir que molt guapo, molt guapo. Ens vam quedar meravellades, sempre que vulgueu i farem cap capellà que ens sentim a casa. Vale, pues, després d'això, recordar-vos que el Pim Pam Pum, som un programa que avui arriba a l'edició 414, que barreja estils diversos amb músiques d'això, d'estils diversos, des del rap fins al hardcore i el crash i moltes coses, que les cançons que posem sempre aborden temàtiques polítiques i socials i que ho fem amb tota la passió perquè vosaltres que ens escolteu doncs, tingueu cada setmana un tast del bo i millor de la música combativa. A més de barrejar estils diversos, també barregem temàtiques polítiques i socials en els continguts que toquem, que són diversos, com la secció de llibres combatius, la secció Foli Seitan, la secció Punquidona, la secció... Bueno, tenim diverses seccions que hi ha diversos continguts amb temàtiques polítiques i socials que donem, i una d'aquestes coses que fem és la dedicatòria. I la d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a les treballadores i treballadors de BTV per la readmissió de les 23 persones acomiadades, el retorn dels 3 programes cancel·lats i la destitució de Sergi Vicente i Carme Ponte, que dirigeixen el canal. El sector cultural, les associacions veïnals i la ciutadania en general s'ha mobilitzat per demanar acció i valentia als responsables polítics, perquè fer política no és fer unes declaracions, sinó actuar, incidir i també rectificar. Volen que torni el periodisme cultural de qualitat i de proximitat. Volem seguir explorant totes les possibilitats d'acord, però amb interlocutors vàlids, ja que l'actual direcció ha demostrat falta de rumb i de projecte, així com incapacitat per gestionar una televisió pública que es deu a la ciutadania. El judici previst per avui dijous 31 de març va quedar ajornat per un error burocràtic del jutjat. Per tant, queda desconvocada la jornada de vaga prevista, així com la concentració a la Ciutat de la Justícia. Si voleu recolzar la lluita de les treballadores de BTV, ho podeu fer signant el manifest que trobareu al Twitter @SomBTV. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat amb les treballadores de BTV. Per a més informació, mireu el hashtag SalvemBTV, que està també que vull, i bueno, la veritat és que és una dedicatòria que fa temps que teníem al tinter, estan siguent setmanes com molt, molt plenes de feina, i ha sortit avui mateix, l'hem pogut fer avui mateix, i és un tema que bueno, al final nosaltres també formem part d'un mitjà de comunicació, evidentment no som ni una televisió, ni som pública, ni res que s'hi sembli, som una ràdio lliure, però des d'aquí tota la nostra solidaritat per les treballadores d'aquest mitjà que en realitat és tan necessari per la ciutat de Barcelona. És una vergonya que hagin fet fora 23 persones i és una vergonya que s'estiguin carregant tots els programes en continguts culturals. Des d'aquí reivindiquem que això ha de ser així i per això els hi donem el suport. Molt bé, i ara bé. Que música, no hem decidit qui va primer i qui... Jo puc començar si voleu, eh? Jo també, però si vols començar tu, fem així, com tu manes. Pues foli, Ricky. Jo començo. Vinga. Mira, porto una estrena aquí al Pim Pam Pum. És un cantautor, old school, ell amb la guitarreta, i després hi ha alguns... A la gravació hi ha alguns instruments i tal. I bueno, anem per parts. El cantautor es fa dir Abre los ojos, extret de la seva maqueta Otoño del 2015. Us porto una cançó que es diu Miro para atrás, amb la col·laboració als coros d'una noia que es diu Laus, amb dièresis a la U, no perquè cridi molt. No és perquè cridi molt. al revés, és tot molt suaveta la cançó. Suaveta però punyent al mateix temps. I res, una estrena que són de Oropesa a Toledo. I amb això comencem la música d'avui. Arranca el Pim Pam Pum. Thank you. tiempo pasa rápido y voy detrás sin alcanzarlo por el camino marcado, pero mi mapa está del revés. Tantas veces me han dicho que por qué no lo pongo bien, solo porque prefiero seguir una ruta que no sé cuál es, que no sé cuál es. ¿Dónde coño vas? ¿Dónde vas? Son imperdibles unas botas militares, una cresta roja y un parche donde pone que todos somos iguales. Mira, te jodes cuando te vean así, que van a pensar tus padres, pintura en la pared. Recuerdo de unos años mucho más que memorables. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fuego está creciendo y aquí sentado me caliento. No lo dudes, toma asiento y disfruta de la intensidad que producen las llamas y la leña que nunca se acaba. Mientras estemos ardiendo, no habrá nada que nos haga enfriar. Que nos haga enfriar. Miro para atrás. Lo único que veo es brillando nuestras crestas. ¿Y ahora dónde están? No tengo respuesta y me paso la noche entera. Vaya juventud, el mejor recuerdo que me llevaré a la tumba. Larga vida y pum, aunque los años pasen, tu historia seguirá viva. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que te irían a buscar allá donde estés para darte un abrazo y no volver a dejarte ir. Saben que estás cerca y te pueden sentir. Te recordarán hasta el último segundo en que afrontabais la realidad juntos. Afrontabais juntos la realidad. Afrontabais juntos la realidad, juntos. Afrontabais juntos la realidad, juntos. Afrontabais juntos la realidad, juntos. Afrontabais juntos la realidad, juntos. Afrontabais juntos la realidad, juntos. Afrontabais juntos la realidad, juntos. Afrontabais juntos la realidad, juntos. juntos la realidad. Juntos aceptabais juntos la realidad. Puto. Deia estan... juntos? Juntos, juntos. Ens estan tirant floretes per aquí. Sí, com sempre, com sempre. No, però la veritat és que molt, molt xula, és veritat que amb lletres ben punyents i, mm-hmm. i la melodia era guapa, perquè a més era, sí que era cantautor, però en alguns moments s'animava, vull dir que sense distorsionar, però molt xula, molt bonica. Sí, sí, sí, i tant. Molt guapa. Sí, era aquest estil de cantautors com els Actitud o el Quique Tormenta, tota aquesta sí, penyeta. Sí, de fet, a la sí. descripció, quan te descargues la seva maqueta... adjunta un arxiu de text amb una mica d'explicació i diu que quan va fer això s'inspirava pues, amb el producto interior bruto, Regocijo, sí, amb, tota, amb els Todo o Nada i tota aquesta penya. Doncs li estilava molt. I tant, i tant. Molt guapa la proposta del Mestre Tecles per obrir foc en aquesta edició nova del Pim Pam Pum. Ara és el torn del Mestre Pau, que avui es vol posar de segon, així com de tapat, diu que no va fort, no ens el creiem gens, però bueno, bueno que portes, guapo? Gràcies, Isma, per cedir-me al lloc, que hem tingut un debat per això, o de puto. Que puto, de fet, és una cançó una mica recurrent de Molotov. Molotov em sona d'alguna sona? Cosa? Sí, ens sona. Ens sona perquè bueno, i també hi ha una altra disputa amb el tema Molotov, que hi ha una secció que de tant en tant surt, però mira, sí. ara no sortirà. No és el cas. No és el cas. No és el cas perquè posarem una rapera, una noia que es diu Heitseacho, que és d'àraba, que és per Vitoria Gasteiz, a la zona d'Euskal Herria una mica baixa. I... baixa, vull dir, interior, per dir-ho d'alguna manera. I al primer jardí, directament. Sí, sí, sí. No dels barris baixos, no? No. I res, veureu com té una tralla impressionant que canta amb euskera, tot i que alguna cançó nova l'està fent mig euskera, mig castellà, i de fet és que em va fer molta gràcia perquè la va treure una nova que era del rotllo canto, la meva punyatera manera i m'és igual que canto, o sigui... no em vinguis a dir si canto en euskera, canto en castellà o tal. L'he escoltat. Aquesta cançó que dius, sí. L'he escoltat. Heitseacho, la setmana passada, a la secció Punky Dona, la protagonista... No, la setmana passada, no, l'anterior. L'anterior, sí. Es deia Heitsea. Sí, Heitsea. I aquesta és Heitseacho, que vol dir com Heitsea en diminutiu, suposo. Normalment el Chu, sí, per exemple, Aita o Aitachu, és Aita és pare i... Ah, però és Acho, no Achu. No, és Ambu. Ah, por eso lo de pistachu. És pista, però pequeñita. És pistita, pistatxo. Perdoneu-me, però... Aprenem el pim-pam-pum. Claro que sí. Al meu cervell. Pegándole a l'eusquera, patades por doquier. Molt bé, molt bé. Molt bé, sí. Bueno, sí. Posarem una cançó que es diu Nire Lagunek Bai, i la veritat és que aquesta noia apunta en moltes maneres. Aquesta cançó em sembla que vol dir aproximadament amb els meus amics. I res, us deixem amb tralla de la bona rapera des de Vitoria Gasteiz. Som-hi! Defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta eraso mota ezberdinak daude gure inguruan, defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta Poliziak ez nau zaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain. Poliziak ez nau zaintzen, nire lagunek bai. Erasoen aurrean, defendatuko kara. Erantzun kolektiboa, morroaren indarra. Autodefentsazio, violentzaz behar bala. Autodefentsak adaskina satirak dion bezala. Bakoitzaren, etika martzialak. Defentsa fisikoa beldurtzen aldu gure itzalak. Askotan esan dudan bezala, sistema mierdonen bekitan. Ez alginen igualak, kapitalismoak erasotzen du. Taien estetika erredu hetero patriarkalak. Amantzok ez zitua ekiten favoreak. Guztiaien kontra harrikadak utzilloreak. Poliziak esan zaintzen nire lagunek bai. Askotan esan dut eta esango dut orain, Zapalduta zapaltzaiei garen araietan. Estungol batzuk aztu dutela bidean. Fakter, fobeto legok elurpean. Gora bitch, butch, diska, trans eta migranteak. Poliziak ez auzaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain. Poliziak ez auzaintzen. Ta hori da klabea elkarzen katando lakuntza. Lasai ez ugula bargizon protaren laguntza. Bultza, jaigunetik abruntza. Bultza, indartu todefentsan tolakuntzan. Defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera erasotzen gaituz eta eraso mota ezberdinak daude gure inguruan, defendatu gorputza zure espazio segurua. Ta zaindu zure burua, defendatu pentsaera erasotzen gaituz eta okupatu jauregiak, kaleak eta dendak, neska gazte, ezain gazte, trans eta boierak. Okupatu espazioa jarri lehenengo jaran, armatiro pun, matxo sendieza zuikara. Armatiro pun, matxo sendieza zuikara. Zuen violentzari autodefentsa feminista, zuen gorrotoari ostiko antifasista, zuen hirietan okupanti kapitalista, gure privilegioei lanketan diarrasista. Poliziak esan uzaintzen, nire lagunek bai, askotan esan dut, da esango dut orain, Herriak bakarrik salbadezak herria, larria zalantzan jartzea eraso bat. Herriak bakarrik salbadezak herria, gorroto polizia, maitatu beti auzoa. Herriak bakarrik salbadezak herria, gorroto polizia, maitatu beti auzoa. Boa. Mosquilats, aquí. Uf, molta qualitat, Sí, sí. Brutal, com rapeja la xavala. Com no la coneixíem, amb aquesta? Perquè té poqueta cosa. Ah. O sigui, de fet, no porta molt temps traient material, o potser no amb aquest nom, potser abans havia tingut alguna altra cosa. I també joveneta, o sigui, tampoc crec que ajuda per molt. Aisacho era? Aisacho. Aisacho. Aisacho. Espectacular, Exacto. Exactament. I estàvem dient el que dèiem abans de l'idioma, realment, vull dir, la majoria de cançons i tot el que publica aquesta noia gairebé és en euskera. I aleshores l'única cançó aquesta nova que té alguna cosa en castellà realment és perquè pues, li va donar la gana de fer una cançó així en castellà perquè en aquell moment se sentia que tenia ganes d'expressar-ho així i va rebre crítiques i va dir pues, no, pues aquí em dona la gana, jo sóc l'artista i faig el que em surt dels meus ovaris. Al final, això de criticar un artista perquè fa la seva obra com li dona la gana és com, pues fes-ho tu d'una altra manera. Clar, no? Clar. O sigui, que li vas a dir a algú... És coartar el seu procés creatiu, no? Que al final és el que parlàvem fora de micro, que i a més el que deies tu, Manolo, que si saps euskera i el parles habitualment i tal, o sigui, després el teu procés creatiu de música pot anar per on vulgui, com si la vol fer en anglès o en esperanto. I que nosaltres no li diem, per exemple, als Casparrata que facin més cançons en català. Vull dir, no els hi diem. Això que volen les ganivetades, frisqui flasca, que no aparegui en Devoto, Joan i l'Albert per aquí. Això és diferent, perquè els Casparrata ho fan tot en castellà i de tant en tant algun en català. Seria diferent si ho fessin tot en català i alguna en castellà, no? Clar. Que seria el cas aquest. Sí. Anava a dir que en general aquesta crítica és com fer-se un tret al peu, però en aquest cas no, en aquest cas Casparrata jo crec que estaria bé. Que, bueno, hi ha un nou CD, la solució hidroalcohòlica, i a Déu-n'hi-do, que van apuntant a maneres més català. El senyor Ramon. El senyor Ramon és espectacular, aquell tema. Sí. Igual no diem més vegades portem dos Casparrata, perquè... Sí. Si ho diem una altra vegada, apareixen aquí per la porta. Sí. I això seria un problema. per la nostra seguretat. Per evitar problemes, anem, si us sembla bé, a la primera cançonassa del mestre Manol Aken. Sí, millor seguim. No voleu seguir en el jardí aquest? Que no, en absolut. No, jo crec que tirem endavant. Està ben podat ja. Mireu, jo us porto un tema que vaig descobrir l'altre dia, que és, em sembla que l'han publicat aquesta setmana, i és una col·labora que fan el Pony Pisador i el senyor Oca. Un acústic espectacular. El senyor Oca, per les que no el conegueu, és aquest raper del barri de Sant Antoni, de Barcelona, que ara aquest mes de març va publicar no sé quin número d'àlbum és, però que es diu Portals. Altra cosa nova? Sí. No me n'havia enterat. Jo vaig portar un tema, però era el dia que jo feia de tecles, que tu I jo no hi era. Exactament. Vale. I no sé realment aquest tema si està marcat dintre del seu nou disc o si és un tema del Pony Pisador, però és una versió que de Carry On. Que sabeu quina és aquesta cançó? No, a mi em sona Parkway Drive, però crec que no deu ser la mateixa. A mi em sona el títol com a cançó del nom, però ara no hi caig. Clar, jo buscant Carry On vaig trobar 10.000 cançons. Llavors, no sé, qui ho sàpiga, que truqui al número de la ràdio i que ens ho digui. De Ràdio Pinsenia. Que truqui a Ràdio Pinsenia i que Ràdio Pinsenia ens enviï un telegram. Exactament. però bueno, si més no, és una col·labora espectacular amb els Pony Pisador, aquesta banda que barreja diversos estils de música folk i tradicional d'arreu del món, amb estils com el celta, cançons marineres, bluegrass, tarantela i yodel. I que vam poder entrevistar aquí al Pim Pam Pum, fa uns mesos. Fa temps. I em va semblar una col·laboració espectacular aquest Carry On. Enxúfala! Sento que no és per tant, jo mateix em poso el preu de la llibertat. Podria fer un canvi a pastafant, no vull que els diners siguin la prioritat. Invertiré tot el que tinc en un festival, vull oblidar-me i menjar bafle 8 hores. I del que s'espera de mi com a persona, sóc el mateix de tu a tocar l'emissora. M'he fet la meva pròpia banda sonora, what up? Què podria fer, què podria fer? Millor no fer res, millor no fer res. Deixar passar la vida i viure-la com bé. Tal i com bé, tal i com bo. Carry on. Cantar-me la vida sense hipotecar-me, despertar-me amb el sol sense una alarma, caminant com un cargol mirant el paisatge, no discutir-me més amb tu i ser un engranatge. Ja tenim prous problemes sobre l'esquena, s'escampen com polen d'una pineda, per anar saltant i anar fent piruetes, per anar passant després el cap en veta. El problema no és treballar ni matinar, és volcar energies en un projecte vital. Tancat a la cova s'obren els portals, vinc de molt enrere clavant el puntal. I què podria fer, què podria fer? Un millor no fer res, millor no fer res. Deixar passar la vida i viure-la com bé, tal i com bé, tal i com bo. Col·laboració espectacular entre el senyor Oca i el Pony Pisador, que mai haguéssim dit que s'haguéssim escoltat junts, però... I ha entrat fineta, fineta, ha entrat fineta, que guapa. En acústic, sí, sí. Sí, sí, una joia, el que ens ha presentat el mestre Manol Aken. Déu-n'hi-do, el senyor Oca i els Pony, com l'han clavada aquí al Pim Pam Pum, per continuar amb aquesta edició 414. Ens n'anem ara amb René Pérez Joglar, més conegut com a Residente. Jugues a casa. Bueno, ex cantant de Calle 13, raper, escriptor i productor independent. Ah, Residente. Sí, sí, perdó. No és de casa, l'únic que és Residente. No, ara m'he confós amb el, com es diu, el de Barberà. El rapero de Barberà. El rapero de Barberà? O d'aquí, Sabadell, o... No, o sigui, el rapero de Barberà? Són els que posen música a tots els locals, no? Els Residentes? No, sí, però jo vull dir Vostre amic, no és rapero? El Dani Castro? No. Mal Pagli? No, que son, és AMR, el... Raúl. No, tio. No. Bueno, bueno, seguim, sortirà. Ja us ho direm. Bueno, en aquest cas és residente, no reincidentes ni res que s'assembli, sinó residente, és cantant de Calle 13, raper, escriptor i productor independentista portorriqueny, com us dèiem, que a més ve molt ben acompanyat per Ibelli, aquest duet de música franco-cubà format el 2013, per les bessones Lisa Caindé i Naomi Díaz, nascudes a París i que barregen estils de tradició caribenya, música electrònica, jazz i hip-hop, entre d'altres. Us portem un tema extret del seu darrer videoclip, que és tota una joia i porta com a títol This is not America. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde. Si quieres mi machete, te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde. Si quieres mi machete, te muerde. Si quieres mi machete, te muerde. Si quieres mi machete, te muerde. Si quieres mi machete, te muerde. Te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Residente, és aquest This is not America, espectacular tema zarrangano. La veritat és que és un tema que em va recomanar el Dani Castro i una passada de tema. El rapero de Barberà, que no, sí. No és el que volia dir. Aquest sí és rapero de Barberà dia d'avui. Clar que sí. I la veritat és que no està extret de cap treball, ni sembla que sigui cap avançament de moment, però esperem que el Residente segueixi creant meravelles com la que acabeu d'escoltar i molt, molt content d'haver-vos la pogut oferir. Més música combativa? I, erròniament ho hem trobat, em referia jo al Valiente, però que no fa rap, és de Barberà, és músic, però fa folk, fa o folk, coses sí, així. Sí. El violí, la cordió... Valiente, Residente, me, i Barberà. M'he liat aquí. Sí. Bueno, acaba Valente, oye. Sí, sí, como Vicente. Como Vicente. Como Vicente. Es que, de verdad. es que me tiras de la lengua. Bueno, pues... Ara et sembla que... Estem seguint directament des de Ràdio Pinsania aquí, ara, no? O sigui, és un empalme. És un empalme. I qui empalma ara de la primera ronda a la segona és amb Estatecles, que comença ronda. Amb què? Amb què començaràs la segona? Jo fa temps que tenia a la recàmera que estava ahí, perquè un dia em va il·luminar i vaig dir, hòstia, els Indarrap, des del seu disc del 2015, que el tenia jo i m'encantava aquell disc, no en sé res més. I vaig anar a buscar i vaig veure que tenien diversos treballs. I l'últim és del 2020, que és el que us porto ara. Són els Indarrap, del seu disc del 2020, Firmes en Nuestra Posición. He triat una cançó que es diu... A veure si ho sé dir. Adieraspen Askatasuna. Por Eva. Que vol dir llibertat d'expressió. Ole. El concepte s'entén, la pronunciació meva no tant. Va, però, no. Ni tan mal, eh? Ni tan mal, ni tan mal. Doncs això, tornen els Indarrap aquí al pim-pam-pum. Yeah. Des de... Molt de temps, feia? Sí. Molt bé, molt bé. I, fantàstic. I del 2015 que coneixia jo a aquest últim, encara n'hi ha un o dos discos pel mig que m'havia perdut. Mm. Els tinc descarregats i en algun moment els aniré introduint. Olé. Però bueno, avui vinc amb la llibertat d'expressió. I som-hi, manteca és hip-hop, però hi ha una mica de classe i contundència ahí des d'Indarra. Clar que sí, som-hi! Los camaradas de verdad luchan siempre por lo que creen. Algunos en el cielo están. Nosotros nunca perdimos la fe. Llegaron ya los Indarrap. Levanta el puño y grita yeah. Todo el que quiera libertad. Queremos que ahora se ponga de pie. Adieras menas catasuna, rojos como los Asuna. Recojo lo que siembro, gritamos todos a una. Flojos textos vacíos hablan de falsas fortunas. Sucios, socios, necios llenos de tontuna. No existe vacuna, corderos guiados por lobos. Putos diputados, el congreso de los bobos. Te están vendiendo lomo, pero solo sabe adobo. No verás al ladrón condenando sus propios robos. Si lo queréis joderos, obreros peperos. Ceros a la izquierda, asco a la derecha, veros. Borda pone la mecha, acechan versos certeros. Para ser más tonto, solo hay que ponerles mero. Me cago en el fascista, en el machista y en el clero, ¿ves? Se pica Joscome, siempre ha sido así, ¿no crees? Rebufa el picoleto, jodido por estos tres. Volvieron los Indarrap, la trama como los falcones de verdad. Luchan siempre por lo que creen. Algunos en el cielo están. Nosotros nunca perdimos la fe. Llegaron ya los Indarrap. Levanta el puño y grita yeah. Todo el que quiera libertad. Queremos que ahora se ponga de pie. Adieras penas catasuna es un estado de censura solo para aquellos que se enfrentan a su dictadura. Su cultura es imponer su ley con miedo, porque puede que te juzguen y condenen como Alfredo. Ojitos, se hace chistes de cuando voló Carrero. No los publiques en las redes que vigilan los maderos. El silencio del borrego es lo más necio y el poder le pone siempre a todo un precio. Es cada vez más evidente que hay un tongo en esta rifa, porque solo se persigue al comunista y al antifa. Mucho bufón burgués con la venda en los ojos, con la boca cerrada, con los oídos sordos. La ley mordaza es la coraza de una dictadura en clave para seguir en el poder hasta que todo acabe. Nosotros hasta la victoria siempre, porque el que lucha hasta el final es el que nunca se arrepiente. Los de verdad luchan siempre por lo que creen. Algunos en el cielo están. Nosotros nunca perdimos la fe. Llegaron ya los Indarrap. levanta el puño y grita yeah. Todo el que quiera libertad, queremos que ahora se ponga de pie. Ben tornada a Cinc de Rap, el Pim Pam Pum, brutal, brutal, espectacular, tema zarrangano, lletres contundents, lletres punyents, com ens agraden el Pim Pam Pum, bases ben trobades. Sí, a més amb aquest regust de old school, no? És aquest rap, no sé com dir-ho, però... Igual com em porta una que recordava Eminem, que dius, sí. Hòstia, és rap old school d'Estats Units. Era rap gras. Sí. I segur que ja ho has dit, però és que m'he quedat apostoflat amb la cançó. O sigui, i és de 2015 i això, o és nova? No, això és del 2020. El seu últim disc... Han acabat fent una altra cosa. Jo només coneixia el seu disc de 2015, I allí m'havia quedat. Pues no vegis, eh? I un dia vaig dir, hòstia, aquesta penya han fet més coses, i vaig veure que sí, que hi havia diversos treballs, i avui he tornat a entrar a la web per a veure si hi havia alguna novetat més de les que jo ja tenia descarregades, i no, l'últim que tenen és això del 2020. Molt bé. Doncs... Firmes en nostra posició, que es diu. I per la llibertat d'expressió. I la cançó es diu Llibertat d'expressió en euskera. Déu-n'hi-do. Bueno, Llibertat d'expressió en basc. Ho busqueu al Google Translator. Déu-n'hi-do la perla que s'ha tret el mestre Tecles de la Xistera. I per continuar aquí al Pim Pam Pum, per a totes vosaltres, ara teniu el mestre Pou ja preparat per tirar el seu nou tema zarrangano, la seva segona bala, si no m'equivoco. Sí, i és bastant curiosa aquesta cançó, perquè és de La Élite, un grup que fa... com una espècie de punk electro, per dir-ho d'alguna manera. Li diuen un nom, que ara no me'n recordo com es diu. Però electropunk? No. Jo seria ho estava lògic. Pensant. No, sintètic punk, o sigui, com de sintetitzadors. Ah, vale. I quan escolteu pensareu, això és una cançó dels 90 o de fa molts anys, i no, i és ara de l'any passat. Posteges una mica? No, però emulen totalment a una altra època, i són La Élite, però són de Lleida, i fan... Què vol dir que són l'Élite, però de Lleida? Ui, loro, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Doncs tot i que són de Lleida, són l'Élite. No ho has arreglat gaire, eh? Que no són, que no es diuen l'Élite. L'Élite. Jo el que diria, jo que diria és que són l'Élite de Lleida. Bueno, primer escoltem-la i després ho veurem, no? Ho valorem. Doncs aquesta gent va fer aquesta cançó que es diu Bailando, i de fet va ser amb el confinament. Del rotllo, pues, em desinhibeixo a tope amb els meus amics ballant aquí tancats o tinc moltes ganes d'anar a algun lloc i ballar. És versió d'alguna cançó, pregunto, eh? Si us sona, bailando, serà que sí, però crec que no. Passa el dia bailando, no? No, crec que no. Però ja us dic que si no us hagués dit que era actual, pensaríeu que és de fa uns anyets ja. Doncs sí, que bailando! Que temo. Thank you. allà, ves. Doncs sí que tenia l'aire ochentero, noventero, però musicalment, o sigui, el so era molt bo. És actual, sí, totalment. Sí, sí. Sí, que sí, és que jo vaig descobrir fa ja un any o així, quan normalment tinc una pàgina web que van sortint novetats de diferents gèneres de, pues, de Spotify o de no sé on, ¿vale? I a vegades surten, pues, reedicions o coses així de l'any de la Kika i que surt allà com una cosa nova. I vaig escoltar-lo i vaig dir, uah, vaya temazo, no ho coneixia. I pues, me la vaig guardar. I a la que vaig dir, va, la vaig a posar-la. Vaig mirar de quan era i vaig dir, ah, no, que de veritat que era nova, que no era una reedició. Que impressionant, sí, sí. Que fort, impressionant. La veritat és que la combinació entre la música electrònica i la veu puncarrejada era molt ben trobada, molt guapa, la proposta del mestre de Pou. Sí, sí, la élite de Lleida. De Lleida, sí, sí. Partiendo la pan aquí al pim-pam-pum, molt bona. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano del Pou passem a un altre. Ara és el torn del mestre Manolo, que tira la seva segona bala. Doncs sí, canvio absolutament de registre i passo del punk electrònic, o com es digui, al punk hardcore. Amb una mítica banda de Cartagena, de sí. Principis dels 2000. Segona ronda hardcore, eh? Bueno, però és més punk. Ja veureu que a més sona molt a Accidente o així. Sona als Milhouse, com comentava, des de Cartagena, i us porto un tema que està remasteritzat perquè el 2016 van tornar a fer, no sé si un concert o una gira o així, i us porto al No Quiero Volver. Celebro moltíssim que portis aquest grup. De fet, és dels meus 3 o 4 grups fetitxes. Yeah. I el que van fer va ser reeditar-ho, el que tenien, remasteritzar alguna cosa, i de fet van treure el vinil, i vaig comprar el vinil, el CD i samarreta, i és impressionant el que feien aquesta gent. És una passada que posis aquesta cançó, estic molt content. Pues que bé, pues me n'alegro molt, perquè els tenia a la recàmera fa uns dies, i bueno, pues espero que... A més, sona molt bé, això, com deia el Pau, està remasteritzat. No Quiero Volver. Thank you. Brutalíssim. Brutalíssim. Que es nota el canvi, eh? Vull dir, és com més nítida la veu, les guitarres, la remasterització es nota el canvi. Sí, vaig estar escoltant les dues i realment es nota més net. És el que fa. Tot i que l'antiga té aquest... Bueno, això que ens agrada tant d'escoltar d'abans, no? I tant. Podrien ser de Madrid, rotllo Duelo i tal, si tinguessin el nom una mica més curt, però això de Milhouse és com dos síl·labes, no, es nota que no són de Madrid, però... Sí, sí. Però jo no hi estic tan d'acord, eh? O sigui, no... Milhouse? Ho dius molt ràpid, tu. No pel nom. Play... És contundent. Milhouse. Play fast or don't. No, per l'estil de música. O sigui, sí que canta una noia i tal, però potser aquesta cançó és la més melòdica, així com Accidente és bastant melòdic de veu, eh? Duelo no és com Accidente, eh? No, però entonen més potser, encara que trenquen la veu, i Milhouse és que la resta de cançons és bastant més hardcoreta a tope. Sí, sí. Però sí, també s'entén l'analogia. Sí, de fet... Vaig escollir aquesta perquè és igual la que més ha sonat. Per una segona ronda, la que més entrava, no? Sí, i perquè donava molt de peu a parlar d'això, que s'assemblava Accidente i tal i qual, i ja veia la conversa i llavors... No, ha entrat fineta. Ben jugat. Molt bé, ara us volem recomanar un acte ineludible, que és aquest dissabte 2 d'abril. A partir de les 11 del matí a l'Ateneu de Barberà tindrà lloc la presentació del projecte Catarsi Feminista, a càrrec de la nostra col·lega Amaia de Terrassa i organitzat pel col·lectiu de dones de Barberà. I a més, després hi haurà vermut musical. Aupa Maia. Aupa Maia, aupa Catarsi Feminista, aupa el KDB, clar que sí. Aupa Maia per partida doble, que ens ha aconseguit el contacte. Sí. Ho diem, això? Sí, i tant. Sí. I tant. Clar que sí. Pues, primícia. És col·lega, no sé si són del mateix poble i tot, del bateria de UNSA. Ja. I tindrem entrevista. Intentarem-ho. Ho intentarem segur. Sí. Han parlat i ens ha donat el seu telèfon, o sigui que en algun moment o altre això caurà. I tant. Fins que ens bloquegi. Moltíssimes ganes. Moltíssimes ganes. Molt bé, ja veureu que ara us porto... Ara em toca a mi començar... Acabar la ronda. Exactament. I us porto un projecte preciós. És un projecte... Som Mochila 21, que és una banda de l'associació Síndrome de Down de Navarra. L'octubre del 2012 van gravar un videoclip basat en el tema No Somos Distintos, de Cuchi Romero, cantant de Marea, i el Drogas, el cantant de Barricada, habituals col·laboradors d'aquest grup, compost per 12 joves amb síndrome de Down i voluntàries. La direcció i la realització correspon a Iñaki Alforja i l'edició és de Xier González. El tema compta amb un preciós videoclip on surt un munt de gent i que ja podeu gaudir a radiotrama.cat. El tema es diu Lipdap no és un Lipdap, No Somos Distintos, i el vull dedicar molt especialment al meu amic d'Euskal Herria, Lando, i aquesta cançó va per tu, Aitatxu. Se sienten distintos y en las manos las caricias que no quieren dormir nunca para rodear el mundo si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada porque no sobra ninguno y en la mochila los sueños más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Los martes por la los tenemos escondidos para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría con la punta de los dedos y metemos la tristeza en sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Yeah, yeah. Que guapa, això és marea total, eh? Sí, sí. Això és Mochila 21, aquest projecte, aquest projecte de, en banda de l'Associació Síndrome de Down de Navarra, amb el Cuchi de Marea i el Drogas de Barricada. Espectacular, la veritat és que és una banda que no havien sonat encara al pim pam pum, de tal forma que els hi donem la benvinguda. Moltíssimes ganes tenia de posar aquest tema, que me'l va fer arribar l'Ando, que abans ja ho hem dit, a l'Aitatxo. I la veritat és que em va arribar al cor tot el projecte, un projecte preciós fent bueno, pues el que hauria de fer una societat bona, que és incloure a totes les persones, siguin com siguin, siguin de l'origen que siguin de la religió que siguin de tot el que siguin, pues tothom hauria de tenir la seva parcel·la i el seu lloc, no? per poder viure en pau. Mm-hmm. Molt guai, molt guai. La seva veu, no? Sí. No? Dona molt... Molt xulo. El projecte, la veritat és que és envejable. Ens has explicat que la cançó era escrita pel Drogas, sí, i cantada pel Cuchi, sí, de Marea. Sí, sí, sí. I bueno, hi ha una sèrie... Hi ha el videoclip, que és molt xulo. I tots els xavals aquests que toquen els timbals, has dit? Sí, o... sí, sí, sí. Los tambores. Els tambors. I sí, hi ha el videoclip, que és superxulo, però a més hi ha diversos vídeos on surt la Mochila 21 pues, actuant en pobles d'arreu d'Euskal Herria i així... I tots són molt xulos, la veritat. Molt bé. Que bé. Ahí ha estat Mochila 21, aquí al Pim Pam Pum. Continua la música combativa, ara de la mà del mestre Teclas, que tira la seva segona... Tercera ronda, perdó. Tercera, inicio tercera ronda amb una seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mayi Fernández Ludeña, nascuda a Moratalla, a Múrcia, un 25 de desembre del segle passat. De professió, actualment s'ocupa del manteniment de casa seva, dels seus gats i de la resta d'humans que viuen amb ella. Les seves aficions són aprenent de tot, mestre de res. Sobre les manies, diu que no en té cap en concret, però que les té totes si està de mal humor. El seu caràcter personal explica que és sociable. I en quant a la militància social i activisme, és voluntària a la protectora d'animals de Iecla, que és on viu. Les seves influències musicals són el rock, el punk, el thrash, hardcore, etc. La Mayi només ha participat a la banda Caníbal, i quan li preguntem pels records del seu primer concert, recorda que a les proves de so va tenir un atac de pànic escènic i no les va poder fer. D'anècdotes personals, enllaçant amb les proves de so aquelles, ens explica que després de 4 hores hiperventilant, el dia del seu primer concert, finalment sí que van poder actuar. I quan va baixar de l'escenari, li va dir al Sergio, que és un del grup, que guai, ho hem de fer un altre cop. El Sergi quasi li dona algo perquè va estar aquelles 4 hores intentant calmar-la i li va fer passar bastant malament. Van actuar de pur miracle. I d'anècdotes relacionades amb la música, la Mai diu que en té moltes, però una de les més divertides va ser una vegada que van anar a veure una banda que respecta i admira des de que era molt jove, i un dels cantants, al veure'ls, a ella i al Sergio, els va cridar: «Home, els Caníbal, ens fem una foto?». Ella i el Sergio flipaven. Ja ves. Pel que fa als plans de futur, després de lo viscut per la pandèmia, el no poder fer concerts ni gaudir de concerts en directe, la seva prioritat és tocar en directe i seguir gaudint, fent-nos sense perdre diners, que no és poc. I tant. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Caníbal, banda de punk i hardcore de Múrcia, formada l'any 2013, amb la Mai, la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana, al baix i als coros, el Sergio a la guitarra i veu, l'Higinio a la bateria, i des del seu darrer disc Tripolar, d'aquest passat 2021, us portem la cançó homònima Tripolar, yeah, en la que col·laboren FZK, no sé com es pronuncia això, FZK, King Rotten i Pedro Martínez, i sona així de bé. We'll be right back. Buah! Bé. Delirium Tremens. Caníbal, aquí al Pim Pam Pum. Moltíssimes gràcies, no? Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a la Maggi, moltíssimes gràcies a Caníbal per tota la informació, per tot el que ens heu fet arribar i per totes les facilitats que ens habéis puesto per poder tirar hacia adelante una nova secció Punkidona. Muchísimas gracias por todo y ya sabéis dónde tenéis una radio amiga para lo que os haga falta. Bueno, una sección mes, una sección tremenda, tremendísima. Primer, deixa'm felicitar-te, Mestre Tecles, perquè l'has tirada brutal i a més el que portaves entre mans, que era Caníbal amb la Maggi, espectacular, aquí al Pim Pam Pum fent tremolar els ciments de Can Capa. A vegades la faig jo a la secció, però el que les cuina sempre és l'Isma, això que quedi clar. Bueno, és només la feina de xarxes, sí, i ficar-se en contacte, buscar les bandes, sí. I esbarallar-te una mica en el bon sentit de... Sí, bueno, clar. Enviem. Quan hi ha algú que et diu que sí, però després al final no acaba enviant, ja s'ha fet recordatori, però bueno, això és feina, bueno, és feina del dia a dia. Feina, sí, això t'has de currar. I ben agraïda. Feina i ben agraïda. Avui arribàvem, que era la 66. I bueno, sempre ho diem, que com a mínim volem arribar a la centena, però si poguéssim moltes més, i tant. Seguirem posant música de dones punk aquí en aquesta secció que tant ens agrada i tant de bon siguin moltes més. Molt bé. Cap on camina això? Doncs em toca a mi, oi? Sí. Tu. Doncs posarem una cançó des d'Osca, des d'aquí prop, d'Aragó. Una altra banda que feia temps que no veia. Sí, i de fet he buscat, tenim el directori de cançons que hem posat, que és el Mega, i no he trobat que l'haguessin posat en cap moment del programa encara. Ni la cançó ni el grup, dius? No. Hòstia, ara sí que em sorprens. M'ha sorprès a mi també molt. Qui són? Són Enatizo. Enatizo. Una banda d'Osca que jo vaig descobrir particularment a l'Addictes Fest, un Addictes Fest que tocava MCD, tocava Arpa Viejas, tocaven coses molt punkis, i a la tarda van tocar aquest grup i mare meva, que són extremadament impressionants. Jo vaig flipar molt, la gran descoberta d'aquell any. I és un punk rock amb tocs d'Aragó, de Maño, de que realment tenen aquest accent. De Zagal i Zagala. Clar que sí. I van treure un parell de CDs, sembla que estan bastant pausats o aturats, no se sap, aquestes coses punkis van així. Doncs posarem de Enatizo Hasta que reviente, i bàsicament parla de que, bueno, aviam qui pot més. Doncs jo vaig intentar rebentar l'estat i aviam qui dels dos rebenta abans. Perquè Aragón ya nación. Totalmente. Así que de Enatizo Hasta que reviente. Y en un mundo podrido y amargado, en una sociedad injusta y corrompida, y nadie se molestó en contestarme al preguntar si no se podía encontrar una alternativa. A todo el mundo le parece normal que se te juzgue solo por lo que tengas y que tengas que pagar. Quédate libre, el mestre Pollastre n'estaria orgullós. Su! Osca és un gran territori, una zona que no vegis, que han tret coses, poca cosa, perquè són poquets, però el que és contundent i intensa. Sí, allà hi ha bona merda, tio. Els necessita de luchar, els chicharrica... Sí, sí, jo, Osca, m'hi sento com a casa, la veritat sigui dita. És un territori que fa un temps que vaig conèixer i que m'enamora i sempre a nivell musical també es cuida molt i molt bé. I només tenen, crec que, un jardí? Però és molt bonic. O sigui, Òscar el que té és que al centre té un jardí, no? Que és com un parc molt gran amb tu parles de la ciutat? Sí. No, jo parlava de... Ah, sí, i vaig estar al parc aquest. Bueno, i pensava, es refereix al Pirineu? Sí, jo també. Ah, bueno, no, però no, jo crec que tampoc a la plana d'Òscar... No crec que hi hagi molts més jardins, tampoc. El parc aquest és molt guapo, jo hi he estat... Vaig anar a veure... Aquest estiu vaig anar a veure la Gina, que viu per a un poble del cantó d'Òscar, i vam quedar, em va citar en aquest parc, i vam estar fent una volta, i algunes escultures d'un artista d'allí, de la ciutat, i força xulo, amb els patos, no? Hi ha... Sí, mira. Jo em bellugo més per la zona d'Insa, la Buerda, bueno, Voltanya, tota aquella zona, Pirineu Aragonès, i Monte Perdido, i tota aquesta zona, que més és amunt, espectacular. Sí. És espectacular, sí, la veritat. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano del mestre Pou, des d'Òscar amb tota la ràbia, ara arriba el mestre Manolaken, que es posarà segur alineat i em rebentarà com a tercera ronda. Vinga, va, fem-ho. Encara no, Espera't una mica i ja vindrà tot. Tot arribarà. Mireu, jo segueixo amb els Tenso, aquesta banda de punk de Tenerife, que ja deia, no, ja que no puc parar d'escoltar i que ha pujat en l'escalafón dels meus grups de... La Eva de Conyoteville viu amb ells. Són... Sí, ah, sí, eh? Quan se'n van a viure aquest curs, va començar a estudiar a la uni a Tenerife i buscava pis, no en trobava i va anar una mica com a l'aventura, va conèixer penya d'una ocupa i va anar... Ara no sé si ja viu en un pis o què... Però van anar a petar a una ocupa on hi havia dues bandes. Uns eren els Tenso i els altres, no me'n recordo el nom, però que també els vaig portar aquí el pim-pam-pum perquè me'ls va passar ella. Diu, mira, con quien vivo, mira lo que hacen. Pum-pum, ja va passar dues bandes. Per cert que Conyoteville tornen als escenaris, si no estic equivocat. Vaig veure algun cartell que aviat tornaran a tocar. Sí, que molt bé. I amb bandes de crust, em sonava o així? O era, no, era... Mentida, estic equivocant. Era amb Sartenazo Cerebral, crec. Ah, ja pot ser. Sí. Impressionant. Ha de ser un bon concert. Ens queda una mica lluny, però mira. Bolazo. Molt bé. Tenso, eh? Tenso. Molt els Tenso. I he de dir que el nom els hi va molt bé, eh? Perquè tots els vídeos, tota la música, genera com un ambient allà una mica tens. Saps? És com... I els vídeos són així com molt... Uf, és que no et sabria dir, però són com molt... no caòtics, però com molt... molt eixelebrats, per dir-ho. No sé, mireu-vos una mica els vídeos perquè tots tenen com una... Un fil conductor, eh? Idiosincràsia... Sí, que va molt amb el nom. I de la demo del 2021 que van fer en casset, a més, us porto un tema que es diu Viene l'ansiedad. Let's go. tenso. Mare meva, sí, sí, sí que generen certa tensió amb aquestes lletres tan punyents i aquesta música combativa ben parida que fan. Déu-n'hi-do. Sí, és que són com entre un viatge de speed i LSD ahí raro, sí, saps? Sí, sí, sí, sí. Més, em recorda molt als Larsen, saps? Ah, i els Larsen sí. També és una banda allà dels 80 que hi ha contundència amb psicodèlia. Sí. Saps allò? Això, hi ha la psicodèlia. Sí, sí, sí. Sí, també m'estava recordant a coses noventeres o ochenteres que abans havien portat. Sí, sí. Allò amb sintetitzador, sí. D'aquella època. No? Mig postejant. El punk aquell d'aquella època. Mig postejant una mica. Sí. Molt bé, molt bé. Excel·lent la proposta del mestre Manolo, com sempre, una mesa en aquesta edició 414. Recordeu que el programa d'avui l'estem dedicant a les treballadores i treballadors de BTV per la readmissió de les 23 persones acomiadades, el retorn dels 3 programes cancel·lats i la destitució de la direcció. Això és el que estem fent avui, fer un programa especial per la gent de BTV represaliada. I seguim amb més música combativa? Sí, deixem que abans fora de micro, ara quan he ficat el tema de tenso, estàvem parlant d'un bolo el 23 d'abril a l'Ateneu L'Harmonia del Bolazo. Barri de Sant Andreu, i tinc aquí el cartell que és Arrotzac, Barrera, 3W, Accidente, Sistema de Entretenimiento, Tenso, Lux, Mármol, Pols i Algara. Hòstia, hi ha horari? És tremendo. O sigui, és que són unes jornades que són el 22 i el 23, dies, el 23 al sí. Bolo hi ha parades de fanzines, es presenta. O sigui, pot ser que comenci la tarda fins i tot. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pot ser. Es presenta No más Punkis Muertas, el projecte de Duttercine encapçalat per Maritxu Alonso. I la veritat és que fa poques presentacions per aquí a Catalunya, o sigui que si no sabeu què fer el 23, allà teniu un lloc amb una presentació de No más Punkis Muertas que serà brutal i un concertàs per tot l'UAL amb un munt de bandes que fan patxoca. Sí, sí. Ai. Molt bé, doncs si us sembla seguim amb més música combativa. Foli. Vinga, va, mireu, us porto un grup. Foli. L'he triat pel nom. Ui. Sí, sí. Ciclogènesis explosiva. Què és la ciclogènesis? És un fenomen meteorològic, si no estic equivocat. No els hem portat aquestes ja? Però espera, que desenvolupi. Explica. No en sé gaire més. Sé que no té a veure amb partenogènesis, no té absolutament res a veure, però us la volia tirar per veure si responíeu a la crida. Vale. Jo crec que deu tenir a veure amb els ciclons, no? Per tant, deu ser un canvi sobtat de temperatura entre fred i calent. Algo de venir allà pel mig. I deu generar doncs, algun cataclisme, perquè té nom de potent, no? Sí, ciclogènesis. Sí. Perquè Gènesis és explosiva. Gènesis és inici, no? El Gènesis? Sí. Sí. Sí. Sí. Per tant, potser el naixement o el naixement potser és el catalitzador que impulsa el cicló. L'inici d'una ventolada explosiva. També, no? Sí, sí, certament. Un llibre religiós, no? Tenim pregunta per la ona quan baixem. No. No. Sí. Deixa't estar. Mireu, ciclogènesis explosiva. No, seguim endavant, no entrem en aquestes dinàmiques. Mira, o sigui, censura el pim pam. Fem-ho fàcil. Ciclogènesis significa, bàsicament, creació o gènesis d'un ciclón o depressió o borrasca si nos referimos a latitudes medias o extratropicales. I aquesta és explosiva. Vull dir, si ja ho estaven dient bé. Sí, de fet. L'estaven clavant. De fet, és impressionant que hem matat el debat. No? Sí, sí, sí. O sigui, ha quedat clar i punyent el que volíem dir. Ciclogènesis explosiva. Ara, és molt xula, el nom. El nom sí, és guapi. Sí, sí, sí, és punk. Ei, i veureu, perquè... Tu llegeixes això i dius, aquests fan punk, sí. No podem fer una altra sí, sí, cosa. Sí, sí, sí. Però no té cap diaresi, no, com, si, com els càncer de sida o coses així, no? Que dius... Ja veureu, perquè és un duet. És un duet, flipeu. Sí, duet, duet, i no fan punk intens. Duet de punk intens... Baix i Batera, nascut a Madrid, porten tocant juntes 3 anys i el que els hi queda, i les mou l'alliberament animal, el transfeminisme, la memòria, hòstia. I els agrada... És tremenda. Vale, com es diu el bateria i guitarra... L'Òscar Conca. L'Òscar Conca. Ah, sí. Sí, també, sí, sí. I també és animalista i tal. Sí, mira. Doncs mira, a aquesta colla els agrada riure-se'n de l'autoritat, escriure sobre les misèries diàries com el treball, les matxirulades, les frases motivants i la maleïda polis. Estimen el punk i ho diuen treballar, ho diuen clarament, I us porto un tema des del seu Bandcamp que vull dedicar molt especialment a la Noe. Ara. Sí, a la Noe, a la meva estimada companya de vida, que a més és la meva millor amiga I que és d'aquelles persones que només amb una mirada ja saps el que vols I el que vol. I des d'aquí vull dedicar-li aquest temazo, una joia dedicada per la Noe, que sempre que noies li envio un fort petonet I li dedico una cançonassa com aquesta. És una cançó que porta com a títol Amigues I sona de meravella. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubieras estado en aquel momento a mi lado? Con mis mierdas, con mis miedos, mis virtudes y mis vicios, con todo lo bueno, otro cruce de camino, quizá volvernos a encontrar. Si acaso no pasa, gracias por lo vivido. El mestre Tecles estava dient que si coneixés aquesta penya de Madrid s'aniria al seu local I acamparia allà durant dècades per intentar no perdre's detall de bandes com aquest Ciclogènesis Explosiva, aquest duet espectacular. Bueno, la veritat és que dues xavales que toquen el baix I la batera de Mil Amors amb un punt molt genuí, molt intens, com sí. Elles mateixes diuen, I bueno, una joia que hem trobat aquí al Pim Pam Pum, aquest temazo, amigues, dedicada per la Noe. Bueno, espero que us hagi agradat. I tant, sí, I tant. Entrat. I ho deia això perquè ara també venen els Furio, una altra banda de Madrid, que també són d'aquest cercle, no? D'aquest moviment... Sí, sí, sí. Que allí del punk hardcore bastant melòdic amb lletres anarcos antiespecistes sí. I tota aquesta moguda I per això deia que joder, molaria, jo és que si sapiguessin un assaig en aquests jo aniria a viure per allà a prop no? Molaria anar a Madrid I copsar tot aquest ambient tan xulo claro, que segur claro, que tenen conèixer-los a tots I veure espais I molta penya. Els centres socials que deuen militar no? I tota... ha de ser molt xulo clar que sí, molt bé. Doncs això, doncs ara em quedo a Madrid I us presento els Furio que crec que el Manolo ja els va portar alguna vegada. Porto una cançó extreta d'un split amb els Equilibrio, també de Madrid, del 2019, crec que no té nom, és Equilibrio I Furio I ja està. O sigui, seria un ST. I la cançó que he triat es diu... ¿Cuántos hermanos o cuántas hermanas? Porque va amb la típica X allí. Y todo, mira, Furio, Equilibrios... No, Simulacro no, que son de Barna. Pero el duelo, el accidente... Posa'm el que vulguis que el meu cor explota. ¡Canyuki! Ja ves. Com hi van, com hi van. Com hi anaven? Hi anaven escopatejades. Espectacular també el tema Zarrangano. Comença a pujar una miqueta el pack i el pim-pam-pum. Comença a arribar música més contundent, més ràpida. Sí, hardcorejant una mica ja. Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, ben, ben, ben bona la proposta del mestre Teclas. I ara venen les penúltimes del Pau i el Manolo. O sigui que si, si aquesta ja et sembla bé contundent, pues, no sé, agafa't a la taula, Isma. Digueu-vos bé els cinturons, agafeu-vos bé allà on tingueu a prop, perquè, perquè ens anirem a terra segur després de, dels temes zarranganos del mestre Pau i el Manolo. Què portes tu, mestre Pou? Jo estic content d'anar abans del Manolo, perquè el Manolo, la penúltima, sempre sabem què passa. Ja, ja, me toca a mi. Les meves, jo sóc més uniforme amb aquestes coses. Tu comences contundent i acabes igual. Sí, ja t'anava a dir. Homogeni. A més es posa la... Jo sóc més uniforme, no? si jo segueixo el rotllo i després agafa i et fot el hardcoreta aquest bueno, de DCA a la segona ronda, saps? Puc explicar perdó. Una cosa, sí, sí, sí. O així. No, i posarem les Baula, que són una banda impressionant de per aquí, que ja han sonat tres cops, em sembla, que la Noel els va posar un parell de cops, així, sí. Jo m'hi he posat una, i en posarem una que ara comença a escaure's ja amb el temps que portem, que és Primavera, yeah. Primavera Temps Square, de fet, i és de tota la revolució que hi va haver, la Primavera Àrab que va iniciar-se a Egipte. Sí. Sí. I re, ja veureu, aquesta gent és impressionant. Crec que no han sonat prou, però perquè no tenen prou material, que haurien de tenir de més. Que vagin tirant. I si no, doncs ja repetirem i serà en una de secció d'aquesta Molotov amb sona, no passa res. I tant. Quatre programes seguits, si fa falta. Tant. Així que no Bauma, sinó Baula. Brutalíssim, uau, brutalíssim. Ara sí que estem aquí contentes. Les Baula li foten bé. I tens tota la raó que és la peça d'una cadena, eh? Una Baula. La Baula és un eslabón, diguéssim. Ah, mira. Olé. Això pel concurs aquell de català que vam fer. Sí, sí. I de com fet, es diu en català eslabón? I de Baula. Fet, aquesta veu, el cantant segurament us soni, perquè ha cantat amb molts grups de hardcore de per aquí. I és una de les veus típiques, diguem, i per això també de seguida ho entones i te n'adones, però sempre quan hi ha un missatge tan potent, aquestes coses no poden desentonar. A mi m'ha molat molt musicalment, anaven molt escopetejades i anaven a saco, uh-huh. però després era una saco que es deixava agradar, saps què vull dir-te? Que el gaudies, no és allò de que de vegades queda com desordenat, no, desordenat, aquí no hi havia res. Ui, s'entenia. Sí, sí, català... sí, sí, sí. Molt bé, fantàstica, fantàstica proposta de mestre Pou. I ara ens n'anem amb una seccionassa, no? Sí, a la secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le... Bueno, avui us portem una secció especial perquè no us porto un llibre, sinó que us porto tot un esdeveniment aquí a l'estat espanyol, a la península, bueno, la península ibèrica, no? Perquè hi ha Portugal. que és la programació de la 20a mostra del llibre anarquista de València, que hi ha mostres del llibre anarquista arreu del territori, però la de València va ser la primera, és la més antiga. Pionera. Aquesta és la 20a edició, tot i que fa 24 anys que es fa, perquè ara fa 2 anys que no s'ha pogut fer. I la mostra del llibre... Sí, sí. Tela. Però bueno, ja la més antiga em sembla que és la de Londres, que no recordo quants anys fa, però ara també fa uns anys que no es fa pel Covid i per altres històries, però bueno, que podem parlar fora de micro. Però la mostra del llibre anarquista de València constitueix un espai de trobada que ofereix l'oportunitat de reforçar velles amistats i establir nous contactes, fer una recapitulació de les lluites i dels moviments socials, debatre noves estratègies per enderrocar el capitalisme i el patriarcat i, en definitiva, preparar la revolució futura. També són una de les cares públiques de l'anarquisme, i qualsevol persona no familiaritzada amb les idees anarquistes o interessada en aprofundir sobre el tema pot acostar-se, fullejar els llibres a les parades, escoltar i participar de les xerrades, tallers i debats, o senzillament parlar amb la gent que té al voltant. I us presentaré una mica la programació, que comença demà mateix, però amb tot de presentacions de llibres, tallers, taules rodones, debats, concerts, però anirem una mica més enllà i jo us començaré a presentar la programació a partir del divendres 8 d'abril, que és la setmana vinent, que començarà al BCO Cala Caixeta a les 7 de la tarda en la presentació del llibre Més enllà de les armes, 13 històries de subversió i gènere, de Rosela Simone, a Massaigin i l'editorial Bauma. Ole. Aquesta serà una presentació no mixta, a un espai per a dones, bolleres i identitats trans i no binàries, i a la mateixa hora a l'Ateneu Llibertari al Margen, allà al barri del Carme, del centre de València, a les 7 hi haurà Todo lo que os gusta me hace daño, de Teo Hernández. Després seguirà al Punt, a aquesta biblioteca que també està allà al barri del Carme, amb sopar vegà, i seguirà dissabte 9 d'abril, que dissabte 9 i diumenge 10 hi haurà paradetes de distris, d'editorials, d'impremtes a la plaça del Carme. Hi haurà al Mesó de Morella, de 10 i mitja a 7 de la tarda, exposició de Ruido de Ràbia, Hardcore Punk de València. I també hi haurà a veure, un moment, que ho estic mirant així. També hi haurà durant tot el dia a l'Ateneu Llibertari al Margen, de 10 i mitja a 7 de la tarda, exposició de cartells de la mostra de tots aquests anys. I de 10 a 8, com us deia, dissabte i diumenge, hi haurà parada de llibres a la plaça del Carme. I llavors allà mateix, el dissabte, que és 9 d'abril, hi haurà a les 11 del matí una taula rodona 20 mostres del llibre anarquista de València, on es convida a persones que han passat per la gestió de la mostra des dels seus orígens a l'any 1988 fins la actualitat. A la 1 hi haurà Lucha contra el capacitismo, anarquismo y capacitismo, de Itxi Guerra, que Itxi Guerra és la pesada del capacitismo, lisiada, bisexual i vegana, que desde 2018, diu, he dedicado gran parte de mi tiempo a leer, investigar y dar charlas sobre capacitismo. Su objetivo es visibilizar la violencia capacitista como una cuestión política relevante en los movimientos sociales y como un eslabón más de las opresiones del sistema que interacciona con las demás y no como una cuestión aislada. A las 2 hi haurà dinar vegà de la Mandrágora, i a les 5 de la tarda hi haurà la presentació del llibre editat per Descontrol, I què hacemos con los violadores, perspectivas anarquistas sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas. A les 6 i mitja hi haurà la presentació de la revista Salamandra, número 23 i 24, del Grupo Surrealista de Madrid. I a les 8 hi haurà la presentació de Pelos y Hogares, poemario trans, de Bruno Cimiano, d'editorial Bauma, en llenguatge de signes catalana. A les 9 hi haurà sopar vegà de la Mandrágora, i el diumenge 10 d'abril seguiran les expos aquestes que us he comentat abans, a l'Ateneu al Margen i al Mesó de Morella, de 10 i mitja a 7 de la tarda, i a la plaça del Carme hi haurà de 10 a 8 el taller al carrer, Festa un llibre de principi a fi, en un moment amb la gent de La Figuera, Gata Negra, Colectivo Vendo Oro i Gràfica de Combate. a la una hi haurà la presentació una altra vegada, no, a les... Sí, a la... No, perdoneu, eh? A les 11 del matí hi haurà una altra vegada la presentació del llibre Més enllà de les armes, 13 històries de subversió i gènere de Rosera Simone, publicat per Assadigin i Bauma, però en aquesta ocasió serà una presentació mixta. Molt bé. Que la del divendres era no mixta. Sí. A la una hi haurà Aisha amb David Trasumante. A les 2 dinar vegada a la Mandràgora i a les 2 programa en directe Toma la Tierra amb Steph, emissió sobre defensa del territori i sobirania alimentària. I a les 4 hi haurà trobada d'editorials autònomes, un espai obert per editorials on compartir entre totes reptes, trucs i xarxes entorn a l'autoedició i el treball autogestionat. A les 6 de la tarda hi haurà Lunàtica d'Andrea Momoito i a les 7 i mitja hi haurà Teatre Les Solidàries amb Matiro Echo. I això és tota la programació de la 20a mostra del llibre anarquista de València, que portava molt de temps esperant. És una trobada d'allò més important per les que ens movem dintre dels entorns llibertaris i més en concret dintre del món del llibre. I això, jo us he fet un petit tastet del que es farà de divendres a diumenge, però com us deia, comença demà mateix i durant tota la setmana, cada dia, a centres socials, ateneus, llibreries de València i rodalies, hi ha un munt d'activitats i us convidem, pues, a, si teniu temps, a baixar per València o, si més no, pues, estar informades o mirar quins llibres es presenten per després poder llegir. I allà estarà un servidor, si voleu passar per allà a xerrar, pues allà estarem. I fins aquí la secció de llibres combatius d'avui, que com us deia, no era un llibre, sinó que eren moltíssims. Se va haver un follón, no? Se va haver un follón important. Mare que portàvem ja 2 anys esperant. Ja fa anys, no, que aneu a Bauma cap allí, o no sé si com a Bauma, però almenys sí. Tu em sona que hi has anat fa molts. Sí, sí, sí, ja fa, sí, no sé, igual 7 o 8 anys que anem cap allà. No, i hem estat, vull dir, també el tema de les mostres del llibre anarquista són uns esdeveniments que es donen a molts llocs, vull dir, a la de Bilbao, sí, sí, Saragossa, sí. La de Barna ara fa uns anys que no es fa però es feia, hi ha Castelló, Alacant, Cartagena, Sevilla, bueno, a molts llocs. Són formes de fer xarxa al final, i aquest tipus, sí, de fires. I la veritat que són espais molt interessants, pues, perquè això, perquè ens trobem persones que ens anem trobant de fira en fira, ens compartim el que hem publicat, debatem sobre nous continguts d'actualitat que s'estan plasmant en els llibres que s'estan publicant. I al final és, bueno, és alimentar i crear aquesta xarxa de família, no?, que ens trobem arreu del territori. I que us convido a que us informeu i que pugueu viatjar per on sigui del territori i passar uns dies allà d'allò més bé. Que interessant tota la moguda, més enllà de la fira del llibre anarquista de València, tot el tema de les fires de llibre anarquista que es fan arreu, com tu explicaves, Manolo, i la veritat és que sí, ha de ser molt xulo trobar-te en alguna i poder copsar l'ambient i poder tenir llibres entre les mans, tocar pàgines, etc. Ha de ser una experiència ben guapa. Molt bé, i per amenitzar això, què ens portes? I per amenir això us porto una banda de punk hardcore des de Valparaíso, a Xile, que es diuen Disgusto, i que també són un duet, és una veu amb una guitarra i un altre duet, i una bateria. I sonen a Madrid, també, el nom. Sonen a Madrid, una mica, sí. No, no tenen dièresi, però bueno, no, però són de si Xile. No, serien, encara que ara criticaran, serien Disgusto. Disgusto, clar. A Xile no s'hi fa falta dièresi. No s'hi fa falta dièresi, no, és molt colonialista el tema de la dièresi. I és la penúltima bala del Manolaken, aparteu les criatures. I us porto un tema que es diu que no té res a veure amb el que us he parlat, però que el tema en qüestió es diu suïcidio. Som-hi! We'll be right back. Que bèstia. Suïcidio. Disgusto, pues yo no me he quedat a disgusto, eh? No, no, no. Estàs ben a gust, no? Estamos ben a gusto. Estem a gustito, clar que sí. Molt bé, després d'aquesta molt millor, no, penya? Això esperàvem. Sí. Això esperàvem, clar que sí. Molt bé, moltes gràcies per seguir en antena, moltes gràcies per escoltar-nos. Seguim el pim-pam-pum. Estem ja tirant els últims temes, encara queden unes cançonetes, però encamina cap a la fi del programa. Estàs a punt d'acabar la penúltima ronda. Ahí estamos, ahí estamos. Mireu, acabo la penúltima ronda amb Speechot, que és un que traduït vol dir discurs estrany. És un trio de power violence, hardcore de Bangkok, wow, a Tailàndia. Wow. Sí. És una penya que es van formar aquest mateix 2022 i a més és una penya amb la que estem tenint contacte per tal de que la cantant pugui aparèixer a la secció Punkidona. Estem amb molta il·lusió. D'on has dit? De Tailàndia? Tailàndia, a Bangkok, sí. Tailàndia, Punkidona, clar que sí. Seria fantàstic. Seria fantàstic. És un power trio, com dèiem, de Tailàndia i està encapçalat per la Pam a les veus. I també el Bom a la bataca i el Nampan a la guitarra i al baix. És un tema que es diu Foolish Leader Leads Us to Death, que traduït vol dir un líder insensat ens porta a la mort. Foolish Leader Leads Us to Death. Bueno, wow, com hi anaven, eh? Speechot des de Tailàndia amb tota la ràbia, espectacular la veuassa de la Pam. I no sé si el discurs que tenien era estrany perquè no he entès un borrall de lo que deien. Els crits m'han arribat a l'ànima, però no he entès res. La veritat és que era una mica despentinada. Sí, jo quan has dit power violence i Tailàndia i tal, això pintava molt bé. Allà hi ha bona xitxa, eh? Hi ha també una penya de... És una banda femenina que es diu Tecat, que també foten meravelles. I aquest és Speechot, la veritat és que no les coneixia gaire. Ara ens estem, diguem, coneixent una mica a través de xarxes i tal. Molt bona penya i la veritat és que tenen un projecte impressionant. La veritat és que fa molta patxoca i música molt contundent, lletres ràpides i cançons encara més, com aquesta. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa arriba una altra. Última ronda, ja. La darrera ronda. Ara sí. La meva última cançoneta. Doncs jo no em quedaré curt, eh? A veure, no vaig tan lluny. Jo vaig a... Bueno, sí que vaig bastant lluny. No sé què està més lluny. Temuco de Xile o... Incòmoda. Temuco... Home, Temuco deus... Un és cap a la dreta, l'altre cap a l'esquerra, però el campis traus tots dos. Clar, aquí si posem una agulla perpendicular directa se'n va a Austràlia, no? Sí. O Nova Zelanda. Però Temuco de Tailàndia ja no està tan lluny. Ah. Llavors, si estiguéssim a Temuco, si ens anem a Temuco, com tu te'n vas, llavors no estem tan lluny. O sigui, si estàvem a Tailàndia, ara no anem tan lluny. Sí, no, perquè anem cap a Xile, que està allà al cantó. Vale. doncs així. Doncs us porto un power quarteto. Ui! Power quartet. Sí, però són quatre donasses que li foten una canya brutal. Ja les hem portat aquí a... Crec que fins i tot a la Felicitat. No encara. Encara no, però estan pendents, però estem, no? Sí. Estan pendents de la Punkidona. Però venen avui per la secció Felicitat. Foli! Són les de Rumbando Defensas, com he dit, des de Temuco, Xile. Yeah. Extret del seu disc del 2019, Confrontar. Porta una cançó que no es diu ni Liberación, ni Human Meat, ni Animales Muertos, ni res. Diu Cruelty Free. Foteu-li Satan. Sense crueltat. Doncs la memòria no em traïa i ja havien sonat a la secció... Punquidona. Punquidona i també a la secció Foli Seitan. Fumli. Foli. Foli. Derrumbando defenses, els ciments de Can Capa i mig... L'altra cançó que havia portat aquesta Cruelty Free i l'anterior que havia portat es deia Liberación, que aquesta sí que entrava al cànon. No, sí, reventant Can Capa i reventant mig barri. I a la Punquidona us van portar la cançó Latinoamèrica. O sigui, han sonat quatre vegades aquí al Pim Pam Pum. Bueno, si tenim estima, aquesta colla des de Xile, derrumbando defenses, que fan autèntiques meravelles amb aquesta música contundent i ràpida que ens ofereixen. Per últimes rondes i seccions pro-vegan o feministes van que ni pintades. I tant que sí. Pro-vegan? Fantàstica la troballa del mestre Tecles amb aquest derrumbando defenses. Com has dit això, No tornaré a fer, no. Com ha anat això? Vamos de carnal, vamos de güey. Un cop, i ja està. I allò de Fuldi, i ara, Fuldi, i ara ja també Provegan. Buscaré la cunya. Mira, potser ja tinc cunya, eh? Amb tots nosaltres fent un Provegan. Provegan. Sí. Una mica... Ara ja ens estic a tots una mica muchacha de Nui, sí. També. Provegan. Molt bé, així bé. Ens ho passem als estudis de Raditrama fent aquest programa per a totes vosaltres. Ara és el torn del mestre Por, que tira la seva darrera bala. T'acomiadaràs per tot l'oest, sens dubte, però amb què? Doncs posarem una banda americana, que no tinc molt clar si és de Texas o Califòrnia, perquè ho he vist amb les dues bandes, però és la mateixa banda, així que punyetera idea, però que són de per allà, que segons ells fan crack rock steady, o sigui, crack. Al final el grup es diu Corrupt Vision, i de fet el nom ve per Leftover Crack, que crec que ve una mica aquí el joc. Leftover Crack és una banda que va haver-hi després de Star Fucking Hipsters, aquesta banda una mica eclèptica que hi havia d'americana, que hi han portat algunes cançons, i van manllevar el nom d'una cançó i es van adherir per ells mateixes pel nom del grup. i han produït un munt de coses. Un moment, perdó, tu el grup que portes és... Corrupt Vision. Ah, vale, no és Leftover Crack. No, és el nom d'una cançó de Leftover Crack, que ho van agafar i van crear el seu propi grup. I sí que tenen una mica a veure, són una mica eclèptics també, i també porten un rotllete que a vegades és com Sky i a vegades és com et vaig a rebentar els timpans directament amb una taladro aquí. És que això de Rocksteady m'has deixat flipat. Crack Rocksteady. Crack Rocksteady, potser s'estrena... No, és nou gènere. Nou gènere. S'estrena gènere al pim-pam-pum. Sí. Sense cap mena dubte. No, ja veureu que segueixen l'estela eclèptica. I la cançó es diu Get Out Your Guns, que vol dir treu les teves armes, així com un duelo, així que podrien ser de Madrid també. I... Completito. I res, tot lligat. I ja veureu com pot entrar ja els Corrupt Vision. Som-hi! Què ho diu? Què ho diu? Ara, tu Manolo, que ets el que tenim candidata. Estaven comentant fora de micro que això sona el Sagli Bastards en anglès, Pau, tio. Totalment. O sigui, totalment. Sí, hem descobert que hi ha gent d'Amèrica que versiona els nostres companys aquí. Sí, perquè els autèntics són els Sagli Bastards. Claríssimament. Home, claríssimament. No sé quin és l'ou i quin és la gallina, però els Sagli Bastards són els autèntics. Sí, sí. I el millor és que hem descobert que els Sagli Bastards fan... Crack Rocksteady, o sigui, espectacular això que ha passat avui al pim-pam-pum. Sí, un aprenentatge tremendo, tremendíssim, espectacular la banda també, sí. mare meua, quin regust, candidata a cançonassa de la ballada d'avui. Candidata no, jo crec, encara queden dos cançons, però jo li dono ja. Jo li dono també. Algo eclèctic... Ens agrada. Som així, homònims i eclèptics. Sí. I som així. No era homònima la cançó, no? No, però... Quasi. Ja buscarem, ja. Molt bé, doncs amb aquesta festassa que tenim aquí als estudis de Radio Trama acaba aquesta edició 414 del Pim Pam Pum. Programa dedicat molt especialment a les treballadores i treballadors de BTV. Per la readmissió de les 23 persones acomiadades. El retorn dels 3 programes cancel·lats. I la destitució de Sergi Vicente i Carme Ponte, que dirigeixen el canal. Si voleu recolzar la lluita de les treballadores de BTV, ho podeu fer signant el manifest que trobareu al Twitter a @SomBTV. I si voleu seguir més informació, aneu al hashtag SalvemBTV. Us hem recomanat la presentació del projecte Catarsi Feminista a l'Ateneu de Barberà aquest dissabte 2 d'abril a partir de les 11, organitzat pel col·lectiu de dones de Barberà i amb la participació de Maya Chavarri. A la secció Folsectant Folli hem degustat l'exquisidesa de Derrumbando Defenses i el seu temacle Cruelty Free. I a la secció de llibres combatius us hem presentat la programació de la 20a mostra del llibre anarquista de València. I també a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Mayi, baixista i ànima del power trio murcià Caníbal. Així és, i amb un parell de cançonasses s'acabarà aquesta edició 414. Em sembla que la primera la tires tu, Manolo. Doncs sí, mira, al programa de Berga ja vaig portar un llibre, perquè us vaig comentar que aquest dimarts, que era 29 de març, a Xile es celebrava el Dia del Joven Combatiente. Sí. I per seguir amb aquesta celebració i perquè han sonat diversos temes de per allà, us porto un grup que es diu Maldito, amb un tema que es diu Insurrección i que parla una mica de tota aquesta revolta social que va haver-hi arreu del territori dominat per l'estat xilè al 2019, i jo acabo així una mica. Molt bé, i amb una mica de Street Punk acabarà aquesta edició, serà la cirereta del pastís, de la mà de Resistents 32, aquesta banda de punk antifa de Leipzig, a Alemanya. Són Vanessa a les veus, el Frank al baix, el Robert a la guitarra i el Philip a la bateria. Des del seu primer i de moment únic treball del 2021, Chris Sainten. Com has dit? Christian Satan. Sí? Ah, vale, ara t'entes, perdó. Que traduït vol dir temps de crisi. Us portem una gardela que porta com a títol Widerstand, paraula alemanya que significa resistència. És un temazo, ja veureu que és molt ben caminada, molt galopada, podríem dir, i que espero que us agradi. Com dèiem, acaba aquesta edició 414. No sé si volem afegir alguna cosa, família. Que després d'estar allà a l'Ateneu Llibertari de Berga, doncs, bueno, hem tornat. No és el mateix, però aquí a la cova també ens ho passem molt bé. Sí. I crec que avui ens ho hem passat molt bé. Hem rigut bastant. I tant. Fora de micro i amb el micro obert també. Sí. I hem degustat molt bones cançons, que és el que ens atrau a nosaltres. És el nostre leitmotiv, no? Portar bona música combativa. Seccions sempre xules, música xula, continguts xulos, tot bé. Com ha de ser. Com ha de I ser. Agrair un cop més a tots els que ens escolten, que això és el que ens tira endavant. I salutació a l'Eric i a l'Eric i a la Noé, que no han pogut estar avui. I bueno, sí. L'Eric ens va dir que ara ja podria venir més sovint. Ara ja i crec que l'altre dia ens va dir que se'n anava a Suïssa, o sigui que no vindrà mai més. Bueno, anirà venint sempre que pugui. I la Noé també. Igual se'n va a Suïssa a conèixer grups de punk hardcore. Igual ens obre les portes per anar a Suïssa. Igual sí. I si no poden venir, que gravin un àudio i ens porti una cançó des de la distància. Això es pot fer també. Això sabeu el que vol dir? Que trobem a faltar les nostres companyes. Claro. Sempre. Sí, claro. I saps què trobem a faltar també? Què trobem a faltar? Les falques. Les falques d'on sonem, perquè avui no n'hem ficat cap. Avui, si voleu saber on sonem, ho teniu per un. Posa una? Sí. Posa una i així ja. Falca amb una cunya. Acabem amb una falca i diem allò de salut i revolta, o ja després de la falca? No, primer la falca i després... Vinga, doncs tira-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Doncs sí, penya. Podem dir que és una postfalca? És una postfalca perquè acaba, la acaba el programa... La falca posteja bé bastant. La sí. Acaba el programa i acaba amb aquesta falca i aquestes dues cançonasses. Com deien les companyes, és un plaer cada vegada que us hi poseu. Recordeu que sou el motor que fa funcionar aquest pim-pam-pum. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Iuhu! Espera. Nosotros salimos, ¡a lo maldito! ¡Llego! Yeah.